Salmi 23, Herra on hyvä paimen. Daavidin virsi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreisillä niityillä hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tämä psalmi koskee meitä jokaista tänä päivänä, ja tämä ei ole pelkästään, niin kuin kerran yksi veli sanoi mulle, että sitten tämä vasta toteutuu, kun ollaan tuolla ylhäällä taivaassa perillä. Mutta kyllä mä uskon, että kyllä Herra täällä meitä, täällä maanpäällisessä vaelluksessa myöskin tahtoo hoivata tämän salmin kirjoitusten mukaan. Että tämä on hyvin ajankohtainen tänäkin päivänä, että saamme ottaa vastaan sen Herralta. Kun hän pääsee puhumaan, niin sitten alkaa tapahtumaan jotakin meidän elämässämme. Ja kun hän pääsee viemään meidät virvoittavien vetten tykö, niin meillä on mahtava olla. Ja hän on meidän paimenemme. Vaikka meillä on vanhemmistot, veljet ovat paimenia seurakunnassa ja saarnaajakin siihen jopa kuuluu. Ja on kaikenlaista hyvää huolta pidetään seurakunnassa meistä ja itse kustakin. Mutta Herra, se on meidän paimenemme oikeastaan, joka paimentaa meitä ja johdattaa meitä pimeissäkin paikoissa ja susien keskellä, niin kuin sanotaan. Ja tässä maailmassa, jossa varsinkin sudet ovat meitä vainoamassa. Vaikka susi sinänsä ei se niin kovin julma eläin taida olla, kun nämä eläinaktivistit ovat kyllä kovin suden puolella, jos sanotaan noin niin kuin eläimistä puhutaan. Niin. Mutta me pysymme näissä hengellissä kuitenkin, että Herra on meidän auttajamme kaikessa, missä me hänen apua tarvitsemme. Et oli tilanne mikä tahansa, niin kun huutaa avuksi Herraa, niin kuin Arnokin Korpela, josta tuli televisio-ohjelma, niin hänkin huusi avuksi Herraa eräänä päivänä, niin Herra ilmestyi hänelle kiperässä tilanteessa. Ja niin hän auttaa meitäkin. Jos joudumme johonkin vaikeisiin tilanteisiin maailmassa, niin ei tarvitse muuta kuin Herran nimeä huutaa avuksi, niin siinä apu tulee heti. Kannattaa kokeilla joskus tätä ihan noin käytännöllisissäkin asioissa, että kääntyy hyvän paimenen puoleen, että monta kertaa me ajattelemme, kun elämämme tavallista arkielämämme, että ei siinä niin paljon Jumalan apua tarvitse, että kyllähän tästä tämä menee muutenkin ja pyörii, mutta kyllä on niin aina asioita, joissa on niin kuin vähintään kaksi vaihtoehtoa, niin silloin on hyvä aina kysyä Herralta, että kumpi on Jumalan tahto ja kumpi on Jumalan vaihtoehto meidän elämässämme, että yrittää pysyä sillä linjalla ja oikealla tiellä, kun kuljetaan, niin aina teitä avautuu. Avautuu meidän elämässä, avautuu ovia ja teitä. Että me niistä oikeista ovista ja teistä lähtisimme jatkamaan matkaamme. Että kysyisimme Herra, että mennäänkö tänne vai tuohon suuntaan, vai mikä on sinun tahtosi. Näin meidän on hyvä tehdä. Tänne on jätetty rukousaihe. Rukoillaan, että saan jalkani leikatuksi nyt, enkä odottaa syksyn pimeään. kun jalka täytyy olla paketissa 6-7 viikkoa, saa huomenna vastauksen taina. Rukoillaan hänen puolestaan, että hän pääsisi tänne leikkauksen. Ja tietysti me rukoilemme, että Herra tämän parantaisi, ettei tarvitsisi leikatakaan, mutta mikä tässä sitten on Herran tahto, niin tietysti Herran tahto on parantaa, mutta me emme aina tiedä, miksi me emme parane. Mutta rukoillaan kuitenkin tämän leikkauksen puolesta ja tämän kokouksen puolesta ja Juhani veljen puolesta, joka tulee meidän sanan julistamaan ehtoolliskokouksen puolesta ja asiakokouksen puolesta. Niin korotamme äänemme nyt Herran puoleen. Ja voisiko Kimmo veli tulla tänne avustamaan tässä rukouksessa vähän ja yhdessä ylistämme Herraa. Haluan myöskin nostaa Juhani Laukkasen samaan aikaan rukoukseen. Hänellä on kivuliaat paikat. Kiitos Jeesus, että saamme olla tässä sinun kasvojesi edessä. Olemme nöyrästi tulleet sinun luoksesi. Ja tiedän, että kun käännymme sinuun täydestä sydämestämme, sinulla on kaikki vastaukset, kaikki lääkkeet. Kiitos, että taina saa ottaa vastaan lääkkeet sinulta. Juhani, kiitos, että olet läsnä kokoontumisessamme. Ja sinä hoidat kaikki asiamme kuntoon. Mitä tahansa nyt nouseekin sydämellemme, pyydämme, että sinä otat huolen siitä, Jeesus. Ja johdattelet jokaisen ajatuksemme kulkemaan sinun polkujasi. Että sydämemme ei käänny tämän maailman helppoihin vastauksiin, vaan ne tulevat siitä kaidasta, kapeasta portista sisään ja pysyvät sinun polullasi. Sen polun, minkä sinä olet valaissut. Kiitos Jeesus, että uskossa sinuun saamme ottaa nämä askeleet. Ja kiitos, että sinä olet lääkärimme. Kirjoitat reseptin, kun olet nähnyt, miten voit kohdata nämä ihmiset, jotka huutonsa sinun puoleen ovat nostaneet. Jeesus, pyydän sinulta läsnäolasi. Amen. Amen. Joo, Herra, me oikein palvomme ja ylistämme, Herra, sinun suuta pyhää nimeäsi, Herra. Sinun nimesi on kaikkia nimiä korkeampi, Herra, ja sinä olet auttaja, Herra. Kenenkä puolelle me menisimme, kääntyisimme, jos se meitä sinua olisi meillä, Herra. Herra, me kohoitamme katseemme oikein, Herra, sinua kohti ja huudamme apua kaikkiin niihin asioihin, joissa meillä on tarvetta, Herra, tänä päivänä. Kiitos, että ojennat kätesi, Herra, vielä niin kuin alkuseurakunnassa, että ihmeet ja merkit ja tunnusteot tapahtuvat ja sairaita parantuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimessä. Ja armolahjat saavat toimia vapaasti ja henkilahjat, Herra, Jeesuksen nimessä, Herra. Viritet palavaksi kaikki lahjat, joita olet antanut itse kullakin, Herra, että saa uskossa rohkeudella tuoda esille, Herra, sinun sanasi ja sinun puhettasi, Herra, tässäkin meidän keskellämme tänä päivänä, Herra. Anna Juhani velin oikein rohkeasti julistaa Jumalan sanaa, Herra, että hän se mitään pelätä, ei arvostelu eikä mitään sellaista, Herra, vaan anna hänen oikein rohkeasti julistaa, Herra, mitä sinä olet hänelle antanut sanottavaa, Jeesus. Jeesuksen nimessä tahdomme siunata tämän tilaisuuden tässä ja nyt. Ja myöskin yhteislaulut ja Hannele yksin laulun, Herra, siunaa väkevästi Jeesuksen nimessä. Aamen.